یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، کوئی تم سا نہیں، نہیں ہاں نہیں بخدا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، آج پیدا ہوئے سید بحر و بر، سید بحر و بر، کفر تھرا گیا بت گرے ٹوٹ کر، ٹوٹ کر نور چھڑکا گیا عرش سے فرش تک، نور چھڑکا گیا عرش سے فرش تک، کر کے دیدار ہر کوئی کہتا گیا، کے دیدار ہر کوئی کہتا گیا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، آپ آئے تو روشن زمانہ ہوا، زمانہ ہوا، معتبر آمینہ کا گھرانہ ہوا، گھرانہ ہوا، آپ آئے تو روشن زمانہ ہوا، زمانہ ہوا، معتبر آمینہ کا گھرانہ ہوا، گھرانہ ہوا، ہر کوئی آپ کا ہی دیوانہ ہوا، ہر کوئی آپ کا ہی دیوانہ ہوا، دو جہاں مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، دو جہاں مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، آپ کے گرد کعبہ رہا جھومتا، جھومتا، چاند جھولے میں پاؤں رہا چومتا، رہا چومتا، حوریں جھولا جھولاتی رہی آپ کا، حوریں جھولا جھولاتی رہی آپ کا، نور سے آپ نے جگ کو چمکا دیا، صلی اللہ، نور سے آپ نے جگ کو چمکا دیا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، کوئی تم سا نہیں، صلی اللہ، کوئی تم سا نہیں ہاں نہیں بخدا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، کفر چیخا رسول خدا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، کفر چیخا رسول خدا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، والیِ دو سرا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا آ گئے، آپ آئے تو آتش کدے بجھ گئے، آپ آئے تو آتش کدے بجھ گئے، بے قراروں کو جیسے قرار آ گیا، جیسے قرار آ گیا، یا نبی مصطفیٰ، یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا لائے تشریف جس دم حبیب خدا حبیب خدا عرشیوں نے کہا فرشیوں نے کہا عرشیوں نے کہا لائے تشریف جس دم حبیب خدا حبیب خدا عرشیوں نے کہا فرشیوں نے کہا عرشیوں نے کہا سیدی مرشدی یا نبی مصطفیٰ سیدی مرشدی یا نبی مصطفیٰ آپ ہیں با خدا سید الانبیاء صلی اللہ ہیں با خدا سید الانبیاء یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا غم کے ماروں کا پیارا نبی آ گیا نبی آ گیا بے سہاروں کا داتا نبی آ گیا نبی آ گیا آپ نے سفری مردوں کو زندہ کیا آپ نے سفری مردوں کو زندہ کیا آپ شاہ دنا مالک دوسرا صلی اللہ شاہ دنا مالک دوسرا یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کوئی تم سا نہیں صلی اللہ صلی اللہ کوئی تم سا نہیں ہاں نہیں بخدا یا نبی مصطفیٰ یا نبی مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا نبی مصطفیٰ